شعر من نسيف بس ساعه كده فاسين بقى شعر من سين سين من دي الا الا الا هذا سيب ولا ما انا بان انت واكل بي ام بي هذا بس دي لوتي ام بس كاف سي سيري سي سي لا بير مال دي لا سالي ليكو الا الا الا الا الا الا انا سالي نينو Sendela mana moninga uzinga na pasi patelanga na tangwa likambo mama bondelanga isoki na siliki wasi alinga ka presence ya mobalie oto kabola fonte mabe bandina yo benanga ye lokola bato baye bitoluka ikirimo sendela mana ya batoi bondela mana ya batoi Ona salini do Senzela mwana moninga uzinga na pasi Batelanga na tangwa likambo bamona Bondelanga isoki na siliki Mwasi alinga ka presence ya mobalie Oto kabola forte Mabe bandina yo penanga ye Nokola bato baye bitolunga ekilibo Senzela mwana ya bato ye Bondela mwana ya batoi Ona salinindo Senzela mwana moninga uzinga na pasi Batelanga na tangwa likambo bamonga Bondelanga isoki na siliki Mwasi alinga ka presence ya mobalie Oto kabola fote Mabe bandina yo penanga ye Nokola bato baye bitoluka ekilibo Senzela mwana ya batoi Bondela mwana ya batoi Bango bali ya kabala taka Bisombula mobimba pantalon moko na nzoto Oh mama Matata ya mwasi na mobali sila tela mokili mama Mama Oh mama mama Mama Oh mama Mama abotinga imwasi oya konyo kolonga imwasi Zamba pesinga etumbu Na pota kabasi bande kompanyo kono bana ya bato Na yo kamote mapasi bande kon oh oh oh mama Oh mama mama mama mama mama Matata ya mwasi na mobali sila tela mokili mama mama Oh mama mama mama Oh mama Soki abimi azongi koto ne pa ya utite Soki okende ki kotrete pa fero le bio zonga olia opema Akomi kontu na yo Outi wapi Osala ki wapi on outi wapi Balon pa ki boye oh. Mwasi na bala na monsoro Nani apesi ye autorizasyon Atu ne pa na outi pandekon Oh oh oh mama Oh mama mama mama mama mama Matata ya mwasi na mwale si la tela mwokili mama Molata kanda mwali buta Eva konsaka yo Niso to mona kampwale Oh mama mama mama mama mama Matata ya mwasi na mwale Sila tena mwokili mama mama Oh mama mama mama Oh mama Oleka wabasi Kuna Oleka ku muna matata bandeko Bino basi basi bandeko Bino de boko poto bison Bino boko poko lobison Bino moko boko bala bison Bino moko boko nyoko lobison Toko salanini bandeko O balani ona mobali Matata mikolo yoso nandako bandeko Kona nini boye Oh mama mama mama mama mama Matata ya mwasi na mobali si la tela mokili mama Bali akabala taka bisombula mobimba pantalon moko na nzoto eh oh mama mama mama mama mama matata ya mosi na mobale si la tela mokili mama Salina fascina yo puto si le sin bongo banda na medicament na farmacie so kazali ko konsayo a evise kele na ebande ko mama oh mama mama mama mama mama matata ya masina mobali si na tela motele mama Assalamualaikum.